Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Рэзалюцыя Рады Еўропы па Беларусі адлюстроўвае пункт гледжання Расіі, заявіў расійскі міністр замежных справаў Сергей Лаўроў. Нямеччына і Італія выступаюць за аднаўленне санкцыяў Еўразвязу да Беларусі. Міністр замежных справаў Беларусі заклікаў Еўразвяз не рабіць незваротных крокаў у адносінах з Беларусю. У Менску 18 гадзіну праскай студыі навіну Уладзімір Бараніч. Добры вечар. У эфіры навіны. Спачатку пра асноўныя міжнародныя падзеі. У Літве адзначаюць дзень абаронцаў свабоды, дзень памінання ахвяраў крывавых падзей у 1991 году, калі 20 гадоў таму савецкія войскі зрабілі спробу захопу тэлевізійнай вежы ў Вільні. Тады загінулі 14 чалавек, сотні людзей атрымалі раненні. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден у часе візіту ў Багдад правіў перамовы з прэзідэнтам Іраку Джалялем Талябані і прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. Верховная Рада Украіны прыняла закон аб доступе да публічнай інфармацыі, якая тычыцца прадстаўнікоў улады, у тым ліку аб іх адказнасці і бізнесе. Арганізацыя Freedom House канстатавала, што ў 25 краінах свету ў 2010 годзе пагоршылася сітуацыя з захаваннем дэмакратычных стандартаў і грамадзянскіх правоў. Сярод іншых называюцца Расія, Кітай, Іран, Венесуэла і Украіна. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў назваў некарэктнымі заявы еўрапейскага парламенту ў звязку з вырокам суду ў другой крымінальнай справе Міхаіла Хадаркоўскага і Платона Лебедзева. Усесветная эканоміка ўступае ў фазу павольнага, але дастаткова стабільнага росту, які будзе працягвацца ў 2011 і 2012 годах. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы Усесветнага банку. Улады Шры-Лянкі заявілі, што ад паводак у цэнтральнай і ўсходняй частках краіны пацярпелі болей як мільён чалавек. Вы слухаеце навіны, зараз пра падзеі ў Беларусі. Тэлеканал «Белсат» супольна з Радыё Рацыя, Фондам «Свабода і дэмакрата» і Цэнтрам Усходняй Еўропы, а таксама стыпендыяльнай праграмы імя Кастуся Каліноўскага правялі ў Варшаве канферэнцыю «Ваеннае становішча ў Беларусі. Як гэта здарылася і што далей?». На канферэнцыю не змаглі выехаць Татьяна Севярынец і Мілана Міхалевіч. У першай забралі пашпарт у КДБ, другую спынілі спецслужбы ў Баранавічах напярэдадні ўвечары, патлумачыўшы, што яна з'яўляецца невыязной. Міністерства юстыцыі вынесла пісьмовае папярэджанне беларускаму Хельсінскаму камітэту. Паводле Мін'юсту, падставаю для папярэджання стала распаўсюджаная БХК інфармацыя аб ціску на адвакатаў пры выкананні імі прафесійных абавязкаў. Юрыст БХК Гары Паганяйла паведаміў, што папярэджанне Мін'юсту будзе аскаржанае ў Верхоўным судзе Беларусі. Кіраўніцтва праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі не будзе хадайнічаць аб вызваленні Някляева, паколькі ён парушыў закон. З такой заявою выступіў на прэсавай канферэнцыі ў Менску старшыня названага саюзу Мікалай Чаргінец. Малады фронт заклікаў да салідарнасці з аўтарадыё, эфір якога быў спынены ў сераду рашэннем камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчанні. Малады фронт прапануе ўзяць удзел у дыстанцыйнай акцыі «100 крокаў да свабоды», вывесіўшы на сваім пад'ездзе ў ліфце на працоўным месцы плякат са словамі падтрымкі зачыненай уладамі радыёстанцыі. Рашэнне пастаўцы безмытнай расейскай нафты ў Беларусь можа быць прыняты на працягу тыдня, заявіў сёння кіраўнік Міністэрства энергетыкі Расіі Сергей Шматко. У сваю чаргу канцэрне «Белнафтахім» разлічваюць, што безмытная нафта пачне паступаць на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы не пазнейшым 20 студзеня. У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Юрай Звушняков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Еўрапейскага парламенту Ежы Бузак, камітэт замежных справаў, парламенцкі падкамітэт аб правах чалавека, а таксама дэлегацыя Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларуссю і ў парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства выступілі з супольнай заявою адносна Беларусі. Гэты дакумент прыняты з вынікаў дыскусіі, што адбылася напярэдадні ў Брусэлі. Заява змяшчае шэраг патрабаванняў для еўрапейскага звязу, у прыватнасці увядзення забароны на ўезд і замарожвання рахункаў беларускіх чыноўнікаў, якія ўдзельнічалі ў гвалтоўным здушэнні 19 снежня масавых пратэстаў у Менску. Узмацненне фінансавай падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці, незалежных сродкаў масавай інфармацыі і недзяржаўных арганізацыяў. Павелічэнне фінансавай дапамогі і стыпендыяў беларускім студэнтам, выключаным з універсітэтаў за ўдзел у мірных пратэстах. А таксама зніжэнне візавых збораў для беларускіх грамадзянаў і нават іх адмена для студэнтаў, навукоўцаў і людзей мастацтва. Тым часам, у дадатак да арыштаваных з падазрэння ва ўдзеле, як фармулюе следства ў масавых непарадках 19 снежня, за кратамі апынаюцца людзі, што адмовіліся ісці на допыт у міліцыю без афіцыйнай позвы. З Менску Алег Рудзіловіч. Мінчука Дмітрія Буланова паўторна арыштавалі пасля таго, як ён ужо адбыў адміністрацыйны арышт за ўдзел у мітынгу 19 снежня. Дмітрый Буланаў адмовіўся ісці на допыт без афіцыйнай позвы. Тады да яго прыехалі міліцыянты, паведаміла свабодзе праваабаронца Наста Лойка. Ужо зранку прыехалі супрацоўнікі, забралі яго, сказалі, што калі ён такі нахабны, што яшчэ прасіць позву, то напэўна ён чымсьці вінаваты. Яго адвезлі ў следчае ўправленне на вуліцы Сапёраў, там ён доўга чакаў следчага, нават атрымалася не адзін пагутарыць, і потым яму вынеслі пастанову о прицягненні яго ў якасці падазроны і з мерай стрымання на трое сутак і знаходзіцца на крэсце. Ведаю таксама, што сёння яго маці там не прынялі перадачку, спасаўшыся якія тэхнічныя праблемы. І, ў прынцыпе, будзем чакаць гэтых трох сутак, але ёсць верагоднасць таго, што ён застанецца пад вартай і пасля. Звестак пра тое, што да кагосьці з экс-кандыдатаў прэзідэнты выклікалі адвакатаў, дагэтуль няма. Лісты ад іх таксама не даходзяць. Такім чынам, пра Владзіміра Некляева, Андрэя Саннікава, Мікулу Статкевіча нічога не вядома ўжо болей за два тыдні. Алесю Міхалевіч 3 дні таму далі магчымасць пазваніць жонцы. Зараз пра Міхалевіча вядома толькі, што ён зноў у ізалятары КДБ, але адваката на допыты з ягоным удзелам не выклікаюць. А вось допыты чальцоў перадвыбарчых штабоў кандыдатаў і грамадскіх актывістаў, арыштаваных адначасова з кандыдатамі, ідуць і ў апошнія дні. Бацька Насты Палажанкі з Маладога фронту Уладзімір Палажанка распавёў свабодзе. Сегодня я встречался с адвокатом. Вчера адвокат встречался с Настей, проводили допрос. По-прежнему встречаться они могут только во время проведения следственных действий, то есть допроса. А другого времени адвокатам по-прежнему не предоставляют, хотя об этом речь и идет. Она сказала, ну вы знаете о том, что она тоже получила предупреждение за неразглашение. Поэтому она сказать особо ничего не может. Единственное, что она сказала, что Настя выглядит хорошо. Достаточно уверенно себя держит. И это говорит о том, что, скажем так, ее не сломили. Не запухалі. 4 студзеня апошні раз дапыталі давераную асобу Владзіміра Некляева, палітолага Александра Фядуту. Вядома, што Александра Фядуты праблемы са здароўем. Яму тэрмінова неабходныя лекі. Марына Фядута паведаміла пра тое, як пачуваецца яе муж. Там не было калі асоба допыт быў, а знешне выглядзіць добра, сказала. Всё. Лекі ж я ўсе перадала, і спадзяюся, я там і прасіла не адзін раз, што спадзяюся, што лекі яму выдаюць па схеме той, якой доктар прапісываў. Усё, больш ніякіх навін. Таксама 4 студзеня дапыталі Владзіміра Кобіца, кіраўніка выбарчага штабу Андрэя Саннікава. Жонка вязня Ульяна сказала, што атрымала ад мужа на словах прывітання сваякам. Ёй вядома, што муж трымаецца бадзёра. Газет ён дакладна не атрымлівае, але спадзяюся, што можа хоць паштоўка з надрукаваным вышывальным тэкстам да яго дайшла, каб падняць настрой у такі складаны час. Ульяна Кобец. Я спытаў, ці сустракаецца яна са сваякамі іншых вязняў з гэтак званага камітэту сваякоў вызвалення. Канешне, сустракаюся. Як сказана ў вядомым фільме, месца і час сустрэчы змяніць нельга. Часцей за ўсё сваякі сустракаюцца ў вестыбюлі КДБ, стоячы ў чарзе на перадачу. Таксама бывае, што кантактуюць праз тэлефон, каб падтрымаць адзін аднаго. Встречаемся, созваниваемся, как получается, в общем. Ну, настрой разный. Вот вчера Оля Бондаренко разговаривала, нашла Класковскую, это жена бывшего милиционера. Так, после того, как арестовали мужа, она уехала, я так поняла, из города к матери. Естественно, она одна, ей очень тяжело, и когда Оля с ней переговорила, то, ну, вы знаете, когда... Общая беда легче, когда кто-то есть рядышком. Мы поддерживаем друг друга, надеемся на лучшее, верим в то, что это скоро все закончится благоприятно. Пытаемся не унывать. Сказала Ульяна Кобец. З Менску Олег Груздзіловіч. Резолюция Рады Европы по Беларуси адлюстровывая пункт гледжання России. Про это заявил у четверг журналистам у Москве российский министр замежных справ Сергей Лавров. Поводле Лаврова 12 студеня у Рады Европы была узгодненная консенсусная резолюция у пытанні Беларуси. Яна адлюстроўвае ў тым ліку і пункт гледжання Расіі, як і ўсіх іншых дзяржаваў Рады Еўропы, адзначыў Лаўроў. Што да працэсаў, якія суправаджаюць завяршэнне выбараў у Беларусі, то мы уважліва сочым за лёсам нашых суайчыннікаў, дадаў расійскі міністр. Я цытую ягоныя словы. Мы дамагліся вызвалення большасці з іх. Два з іх былі зноў арыштаваны, ім выстаўлена абвінавачанне ў арганізацыі масавых непарадкаў. Супрацоўнікі амбасады Расійскай Федэрацыі ў Менску знаходзяцца з імі ў сталым кантакце, паведаміў Сергей Лаўроў. Як паведамлялася раней, камітэт міністраў Рады Еўропы 12 студзеня заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць арыштаваных кандыдатаў у прэзідэнты на выбарах 2010 году, журналістаў і праваабаронцаў. Заяву Сергея Лаўрова мы папрасілі пракаментаваць дацэнта Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыла Коктыша. Ніякай нечаканасці тут няма, і, на мой погляд, тут якраз становішча даволі прадказальнае. Скажам так, відавочна было, што Расія чакала рэакцыі еўразвяза, каб неяк вызначыцца, бо пытанне, якое ўсіх цікавіла. Ці здолее еўразвяз неяк адказаць на абразу, ён будзе гэта абразу не заўважваць. Еўразвяз вырашыў адказаць, і прэзідэнт Лукашэнка такім чынам апынуўся нейкім фактарам, які стаў зрабіць свой унёсак у ідэнтычнасць еўразвяза, бо зараз еўразвяз пачаў адмасоўваць сябе дачыняння беларускай праблемы. У сваю чаргу Расія таксама вымушана неяк вызначацца по беларускаму вектару. І, канешне ж, салідарная пазіцыя еўразвяза гэта нейкае выйсце для Расіі. Нагадаем, што дэ-факта Расія ўжо ўвяла эканамічныя санкцыі супраць Беларусі, бо нафта не паступае ў Беларусь. Але гэтае пытанне пераведзена не як палітычнае пытанне, але як некая спрэчка гаспадарчых суб'ектаў. Канешне, у гэтым чынам гэта раз. Гэта пытанне да канца месяца так ці інакш будзе знята, але панервавацца прыйдзецца. І так ці інакш відавочна, што за гэты год Расія будзе паціху, але прыкручваць гэты кранік і здымаць беларускі ўрад са сваіх датацыяў. Так што якраз умалёўваецца нейкая структура супрацоўніцтва Расіі і Еўразвяза, тое, што учора было немагчыма, а сёння становіцца цалкам магчыма. Еўразвяз займае нейкую палітычную пазіцыю, але наўрад ці можа ўвесці нейкія эканамічныя санкцыі. Расія не можа ўвесці палітычныя санкцыі у сілу шэрага прычын, але дэ-факта вводзіць эканамічныя санкцыі, якія не можа ўвесці Еўразвяз. Такім чынам апынуваюцца нейкія новыя і вельмі цікавыя канфігурацыі расійскай і еўрапейскай інтэграцыі. Ці гэта так палядзем праз месяц-паўтары, калі гэта структура захаваецца, але пакуль яна выглядае менавіта такім чынам. Дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Камітэт міжнародных справаў Еўрапейскага парламенту заклікаў увесці санкцыі супраць беларускага рэжыму. Пра тое самае заявіла высокая прадстаўніца Еўразвязу Кэтрін Эштон. Нават прэм'ер-міністр Італіі Сильвіо Берлюсконі, які традыцыйна ўстрымліваецца ад крытыкі Александра Лукашэнкі, гэтым разам выказаўся за жорсткую рэакцыю. Што думаюць пра магчымыя санкцыі ў Беларусі, высвятляў Уладзімір Глот. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных сёння ў размове са свабодай згадаў, што канчатковае рашэнне па Беларусі будзе прынятае міністрамі замежных справ краін Еўразвязу 31 студзеня. А пра цяперашнія дыскусіі афіцыйны прадстаўнік МЗС выказаўся так. Это предварительное рассмотрение. Мы, естественно, очень внимательно следим за этим процессом, но комментировать его не будем, а будем ожидать, так сказать, принятия окончательных решений. Политологи звертаюць увагу, што пры абмеркаванні беларускага пытання ўзнікаюць прапановы пайсці далей за традыцыйныя візавыя абмежаванні для беларускіх чыноўнікаў. Згадваецца, напрыклад, увядзенне эканамічных санкцый, забарона беларускім спартоўцам удзельнічаць у алімпіядах, усясветных чэмпіянатах і кубках. Эканаміст Леонід Заіка лічыць, самым моцным ударам у эканамічнай сферы стала б адмова краіны ў развязу ад закупу беларускіх нафтапрадуктаў. Если посмотреть на состояние торговли Беларуси Евросоюзом, то содержание, так сказать, супер квинтэссенции продажа нефтепродуктов из российской нефти. Все, это самое главное. Потому что это вообще 40% белорусского экспорта. Но если мелочи, Вот если они ведут такой запрет, собственно говоря, даже могут не запрет, может рекомендовать, вот, да, это вызовет, конечно, шок. Спадар Заика каже, при таких санкциях Беларусь может стратить десятки миллиардов доляров. Але насколько это реально, пытаюсь у соразмовца. Могут ли они это пойти? Ну, у меня такое подозрение, что для нефти никто никуда ничего не пойдет. Слишком уж много зарабатывает и европейцев, и азиатов, и белорусов на всех этих сделках. А насколько реальной выглядая погроза переносу с Беларуси в иншую краину хоккейного чемпионата света 2014 году. Подобный выпадок был у 1992 года, когда европейский футбольный чемпионат перенесли с Югославии у Данию, сгадывая спортивный оглядальник Руслан Батянков. Когда проходят выборы организатора чемпионата света, за все это имеется несколько кандидатур. И тому, когда Беларусь будет улучшена чемпионата света 2014 года, найдется обязательно две або три страны, которые будут годны, а вот рады провести у себя это першинство. Магчимые спортовые санкции стали б вельми отчувальными, упэўнен Руслан Батянков. Это будет вельми тяжкий удар по имиджу Беларуси, по имиджу керовника, які, дарэчы, з'яўляецца президентом Национального олимпийского комитета. И по своей отчувальности гэтыя санкции в галіне спорту могут быть нават мацнейшими за экономические санкции. Это не только имидж, але гэты грошы, гэты престиж, и Беларусь в галіне спорту будет откинута на долгие годы назад. Некалі Лукашенко казал, что спартовцы гэта лепшыя дипломаты, и ён меў у гэтым рацию. Спартовы аглядальнік Руслан Батянков. З вами Радио Свобода, тема дня. Резолюция Рады Европы по Беларуси адлюстровывает пункт гледжання России, заявил российский министр замежных справ Сергей Лавров. Немеччина и Италия выступают за обновление санкций Евразвязу в относинах до официального Минску. Литва, якая с 1 студеня старшинёю в Организации безопасности и сотрудничества у Европе, закликала улады Беларуси переглядеть свое решение и отмовиться от закрытия представительства АБСЭ в Минску. У разных городах Беларуси протягиваются пиратрусы, затриманні и допыты. Гарадзенский журналист Андрей Пачобут был покаран сегодня штрафом на 1 750 000 рублей. Его обвинователи во уделе у несанкционованном митингу 19 снежня. Министерство юстиции вынесло письмовое попереджение Белорусскому Хельсинскому комитету. У Сойме Польши у четверг отбылася конференция под названием «Военное становище у Беларуси. Як это здарылася и что далей?». У ее взяли удел депутаты польского парламента, представники громадских организаций, из Беларуси свояки политвязню, представники штабов незалежных кандидатов в президенты, громадские активисты, правооборонцы и политики. Ганна Соусь. Удельнику конференции повітав спікер польского сейму Гжегаш Схетина. Желаю вам николи не сдаваться. Это самое важное в борьбе за свободную и незалежную Беларусь. За то, как Беларусь могла жить нормально и быть часткой агульной Европы. Желаю вам усяго найлепшего и перемоги. Падар Схетына паабяцаў дэмакратычным сілам Беларусі ўсе магчымую дапамогу і падтрымку. Надзвычай важную ролю Польшчы ў спрыянні дэмакратыі ў Беларусі падкрэсліў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Это вельми важная конференция, во Польша завсёды была наиболее активной у патрынцы демократии. После 2006 года все ведают, что поляки зробили и программу Калиновского, и Белсат, и Рация, и программы для НЖО и так далее. Тому, ну, то, что они зараз так само спробуют наибольше допомогши из усіх европейских краинов и максимально оперативно, это вельми каштовно. И тут собрались и представники Беларуси, и представники семьи репрессованных. Вельми важно, что будут эксперты польские и белорусские. Но и это все будет спроять больше эффективной политики Польши относно Беларуси. З-за ціску спецслужбаў на конференцию в Варшаву не здолели приехать экс-кандидату президента Рыгор Кастусёў, Милана Михалевич и Татьяна Севярынец. Машину, в якой ехала жонка вязня КДБ Олеся Михалевича, перехапили учора каля Барановича, де эскартовали назад у Менск. А у мати вязня американки Паула Севярынца у КДБ одобрали пашпорт. Выступление Милана Михалевич на конференции зачитала кераўніца организации «Солидарность» Інна Кулей. Так само промовляў директор Белорусского лицея Владимир Колас, правоборонца Олесь Беляцкий, які адзначыў, што такая канферэнцыя сведчыць пра вялікую зацікаўленасць Польшчы да беларускай справы, і дачка палітвязня Дмітра Бандарэнкі Юлія Бандарэнка. Я со свайго боку апавядала, ну, бо ўсё ўжо ведаюць пра сітуацыю ў Беларусі, я проста апавядала гісторыі канкрэтныя з сям'і тых, каго блізкія зараз сядзяць там у КДБ. Вось, ну, проста некаторыя там прыклады з жыцця. Шампанелю выступала я, Дар'я Корса, гэта жонка Саша Трощенкова. Конференция была организована незалежным телеканалом «Белсат», «Радио Рация», «Фундация Свобода и Демократия», а так само Центром усходних доследований Варшавского университета, где навучаются белорусские студенты по программе Калиновского. Ганна Сусь про конференцию, якая прошла у Сойме, Польши. Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода» и зараз слово нашим слухачам. Власть перепугана не на шутку. Проводит очень активно массированное зомбирование доверчивой части населения. Не гнушается ни подтасовок, ни откровенного вранья. Надо немедленно по Белсату давать опровержение, разъяснение. Надо бороться за народ. Не только народ должен бороться за свои права. Вот если бы оппозиция грабила народ так же, как нынешние власти, то им не нужна была бы помощь на предвыборную кампанию. Ведь голыми руками змею не возьмешь. А за ложную информацию о теракте и ее распространение в нашей стране ответственности нет? Глупую женщину, конечно, жаль, но не тех, кто цинично этим воспользовался. И по факту ареста Некляева, его избиение в статусе кандидата в президенты страны, разве нельзя обратиться в Европейский суд по правам человека? Пора от слов переходить к делу. Радио «Свобода» все время идет передача о том, что обломилось митингующим. С одной стороны, жалко людей, с другой стороны, правильно, что они получили. Может, за одного битого трех небитых дают. Может быть, тогда оппозиция научится критиковать власть, вносить свои предложения, так, чтобы люди знали. И не думать о том, что только они в Минске живут. Минск – это не вся Белоруссия. Если вы начнете вносить что-то существенное, существенные предложения, тогда люди пойдут за оппозицией, и власть не удержится. Люди не верят пустым словам. Люди верят тому, что у них в кармане и на столе. Говорится Настас Семенович. Товарищ Лукашенко, вы как главный начальник Белоруссии немедленно объявите повторные президентские выборы, где будет выбран народный президент. То, что вы сделали 19 снежня на площади Свободы, вам никогда не простят. Придется держать ответ перед народом. Вы решили отомстить героям-кандидатам Владимиру Некляеву, Шальникову Андрею, Миколу Статкевичу и другим героям Беларуси. Главный начальник Беларуси, опуститесь на грешную землю и дайте команду на новые выборы президента народного. Когда будут судить вас, это будет учитываться. Живе родная Беларусь! Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Жонка зняволенага кандыдата на пасаду прэзідэнта Алеся Міхалевіча Мілана патрабуе ад уладаў адказу, на якой падставе ёй забаранілі выехаць з Беларусі ў Варшаву, дзе яна мела выступіць перад дэпутатамі польскага Сойму. Спецслужбы таксама перашкодзілі ў сераду выехаць у Варшаву маці палітвязня Паўла Севярынца Таціане, расказвае Галіна Абакунчык. Жонка былога кандыдата на прэзідэнта Алеся Міхалевіча Мілана планавала ўзяць удзел у абмеркаванні беларускіх падзеяў у польскім Сойме. Напярэдадні ён неспадзявана патэлефанаваў сам Алесь і папрасіў не ехаць у Варшаву. А калі Мілана вырашыла ўсё ж не паслухацца, то кадыбісты перанялі яе на дарозе каля Баранавічаў і заявілі, што выезд ёй забаронены. Мілана Міхалевіч паведаміла Свабодзе, што хацела сказаць у польскім Сойме. Адзначыла, што 19 снежня гэта дзень, які меўся стаць святочным, стаць лагічным падсумаваннем. Самая ліберальная за апошні час перад выбарчай кампаніі, а ў выніку набыў колер дубінак спецпадраздзяленняў. І змрок, які апусціўся на краіну, па той дзень, на жаль, працягваецца і для краіны, і для нашай сям'і. І што як Польша, так і Еўразвяз, і міжнародная супольнасць у цэлым ўжывуць усе магчымыя мірныя сродкі для таго, каб дамагчыся вызвалення нашых блізкіх і іншых незаконна арыштаваных людзей. людзей. Мілана Міхалевіч перадала тэкст свайго польскамоўнага выступу ў Варшаву і спадзяецца, што ён будзе агучаны ў Сойме. Яна таксама паведаміла, што будзе патрабаваць адказу, хто і на якой падставе забараніў ёй выязджаць з Беларусі. Але перадусім яна мусіць клапаціцца пра здароўе сваёй старэйшай дачкі, якая перажыла чарговы стрэс пасля вобшуку, што адбыўся ў кватэры Міхалевічу за колькі гадзін перад выездам Міланы. Тым людзям, якія знаходзяцца зараз у следчым ізаляторы КТБ, нашмат цяжэй, у тым ліку ў фізічным плане. Яна, што я не сапраўды хвалюю здароўе старэйшай дачкі, таму што яе вельмі палохаў учарашні вобшук, ужо запісаліся на кансультацыю да доктара. У маці Паўла Свярынца Таццяны, якую завезлі на допыт у КДБ таксама за некалькі гадзін да варшаўскага цягніка, забралі пашпарт і аддалі толькі на заўтра. Пра свой неадбыты выступ у польскім Сойме Таццяна Свярынец распавяла. Сэнс такой, што ў нас краіна паліцэйская з аўтарытарным дыктатарскім рэжымам. Тое, што ў нас людзей могуць схапіць на вуліцы, зацягнуць у машыну, аўтазак, прыйсці з ператрусам. І сведчыла пра тое, што так здарылася з маім сынам Паўлам, якога затрымалі на вуліцы падчас мірнай акцыі. І так здарылася са мной 12-го, калі бегла на цягнік ужо. Мне тры чалавекі у цывільным перагарадзілі дарогу машынай, лезці не пад колы. Такой ахове трох здаровых амбалаў правадзілі мяне ў КДБ. Таццяна Свярынец кажа, што яе падтрымлівае ўся сям'я, а таксама сябры і нават больш далёкія знаёмыя. Пра становішча ў сем'ях іншых палітвязняў, а таксама пра іхныя намаганні ў справе вызвалення сваіх родных з вязніц, паведамляе адна з заснавальніц грамадскай ініцыятывы сваякоў новых беларускіх палітвязняў вызвалення Вольга Бандарэнка. Сульяна Ковец былі, мы встретили заместителем посла. Словакии просим, естественно, безоговорочного освобождения в первую очередь всех заключенных. Но, естественно, что я немножко больше общаюсь. Вчера заболела с воспалением легких мама Андрея Санникова. Я с ней ездила на рентген, ее отвозили. Она в больницу отказалась, стала ложиться. Она как-то вот будет навещать. Операция вторая прошла. Владимир Трофимович вчера после обыска с Юрьевной ездила, навещала. Потом вот я наконец-то дозвонилась до Клавковской Италии. Она была так рада, она говорит, да, я одна. Она только один раз сумела передать передачу. Будем какой-то выход искать. Сейчас вот я разговаривала с мамой Наташей Разиной. И завтра мы увидимся. Як паведаміла Вольга Бандарэнка, актывісты ініцыятывы вызвалення маюць намер наведаць амбасады Расіі і Злучаных Штатаў Амерыкі. З Мінску Галіна Абакунчык. Падчас брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску 19 снежня многія людзі былі збітыя, пакалечаныя і параненыя. Нашыя рэгіянальныя карэспандэнты запісалі сведчанні ахвяраў таго крывавага разгону. Для мікрафона Вячаслаў Кулік. Берасцейшчына. Падчас разгону дэманстрантаў на плошчы ў Менску 19 снежня амапаўцы жорстка збілі Маю Абрамчык, студэнтку гістарычнага факультэту БДУ. Пра стан здароўя пацярпелай даведваўся Сергей Ягораў. Мая Абрамчык, жыхарка Ганцавічаў, што на Берасцейшчыне, не была непасрэдна на самой плошчы незалежнасці. Разам з сябрамі яна прысутнічала на мітынгу ў хвасце натоўпу. Калі пачаўся разгон, захопленая людзьмі дзяўчына апынулася сябрам каля валадаркі. Узгадваць пра гэта вельмі непрыемна. Приход до настрою амап, все почали бить моего сябра. Один почал, двое других стояли помощь. Но я попросила, как я не бил, и начал бить меня. Я отрасывающую по ноге два раза. Я упала, я на еще раз меня ударила, потом до аутозака, меня не мысли на руках. Медичную допомогу девчине оказали только праз некалькі гадзін. Теперь студентка на больничном. Что с дальнейшим навучанием, покуль невядома, каже Майя. Мне одразу про гадзіны три, две с половиной. Так, не люблю про гэта расказваць. БДУ гістарычна, зараз ніхто нічога не кажа. Сябра АГП з Берасця Марата Нестярэнку міліцыянты затрымалі на плошчы ў той момант, калі ён разам з іншымі людзьмі выцягваў з-пад ног амапаўцаў дзяўчыну. Міліцыянты не зважалі, што нехта падаў, крычаў, трапляў пад ногі на топу, кажа Марат. Людзі летелі пад ногі, летелі маладыя дзевушкі, падросткі. Старічкі абразоўваліся непонятна адкуда. Іх, конечно, стараліся дасківаць з-пад ног, адводзіць старонку. Били ногами, били палками, били щитами, кидали в автозаки. Люди рассчитывали на долгие стояния, какие-то препирательства, по крайней мере, с помощью слов. На Могилевщине многие свідчат, что найбольш потерпели подчас разгону площади жанчыны, удакладняе Андрей Белогубов. Правоабаронцу с компанией «Наш дом» Кристину Шатикову сбили каля Ленинского отделу милиции Менску. Туда ее привезли разом с трыма, десятками затрыманных на площади. И всех выводили из автобуса, а меня ставили для того, чтобы бить. Всю дорогу я собирала данные и передавала сразу правозащитникам по телефону. РУВД меня же заводили головой вниз, с рук руками завернутыми назад, когда нас держали в автозаке, девочки примерзали к железу, что еще рожать, а их и били, и морозили. У отделе милиции избивать жанчыну не переставали, нават при коляжанках, яких гэта агаломшила. Когда меня поздняк Анатолий Витальевич начал бить, то в этот момент мне уже вызвали сотрудницу милиции, которая должна была досмотр проводить. Вот у нее тряслись руки, неправильно переписывала мои вещи, она очень боялась, если она вдруг вспомнит о том, что ее учили совсем другому в школе милиции. Минуло 3 тыдні. Забыться про падение на площади, и после яе Кристина Шатикова не может, бо не дает здоровья. У весь гэты час яна под наглядом медиков. Осіповіцкий активист, говори правдовец, Игорь Симбіров был сярод тих, кто сопровождал разом с Някляевым микроавтобус с гукоузмацняльной аппаратурой. Сбивали людей, неведомые у черной униформе, сгадывая ён. Меня оттягнули, пару раз саданули ногой, и сверху наступил один на меня и сказал, не рыпайся, битё. Скончилось тады, коли хтось керовал ее и сказал, аппаратуры в автобусе нет, все уходим. И потом крик, Някляев без притомности. Подхопили его и потягнули уже в офис. Потом приехали 3 хуткі, и туды уже загружали людей. Затримали Игоря Симбірова у офисе, говори правду, уже после разгону площади. У московском отделе милиции склали протокол администрационного правопорушения, с якого, поводле активиста, выникало, что его арештовали перед домом ураду. Затриманных сбивали и у милиции. Всех построили тваром до стены, и один просто бил, куда попало. И когда человек падал, то было такое «Встань!» Еще добавлял ногой. Повезли в суд, як скотину. У места, где 2 человека набивалось 6. Люди губляли притомность. Там один амаповец захотел в сортир, а другой каже, а что ты стремаешься? Залезь на дах и пасти на них. В Жодинской тюрьме бивали в каждом коридоре. Свідчанні потерпелых пасля разгону плошчы 19 снежня. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. З вами Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушляков, тэмы дня. Резолюция Рады Европы по Беларуси, адлюстровывая пункт гледжання России, заявил российский министр замежных справ Сергей Лавров. Поводле Лаврова 12 студеня у Рады Европы была узгодненная консенсусная резолюция у пытанні Беларуси. Немеччина и Италия выступают за обновление санкций Евразвязу до Беларуси. Про это заявила канцлерка Немеччины Ангела Меркель после встречи с премьер-министром Италии Сильвио Берлюскони. Литва, якая с 1 студеня старшинюе в Организации безопасности и сотрудничества у Европы, закликала улады Беларуси переглядеть свое решение и отмовиться от закрытия представительства АБСЕ в Минску. Коли Польща вырешит не пускать на свою территорию представников белорусских уладов, то Беларусь откажет взаимностью, заявил керовник МЗС Беларуси Сергей Мартынов на встрече с журналистами в Брюсселе. Мартынов так само закликал Евразвяз не робить незворотных кроков в отношениях с Беларусью. У разных городах Беларуси протягиваются пиратрусы, затримання и допыты. Гарадзенский журналист Андрей Пачобут был покаран сегодня штрафом на 1 750 000 рублей. Министерство юстиции вынесло письмовое попереджение белорусскому Хельсинскому кимкомитету. Поводле Минюсту подставою для попереджения стала распаўсюджаная БХК информация об тиску на адвокатов при выконании ими профессийных обовязков. Решение о поставке безмытной российской нафты в Беларусь может быть принятое на протягу тыдня, заявил сегодня керовник Министерства энергетики России Сергей Шматко. У Беларуси на 5% повышенные цены на горелку. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Сегодня на прессовой конференции старшиня проуладного Союза письменников Беларуси Миколай Чергинец зняважливо выказался на адрес у Владимира Някляева и поведомил, что не будет ходайничать перед уладами за его вызволение с тюрьмы КДБ. У той же час международная письменницкая супольность, выказывая словы подтримки зняволенным у Беларуси литераторам и журналистам и потребуя их вызволения. Ці існуе корпоративная солидарность, ці потребная яна, Гіна Студзінская. Старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч узгадаў, што творчыя саюзы асацыяцыі яшчэ ў 19 стагоддзі ствараліся дзеля агульнай братэрскай падтрымкі сваіх калегаў. Дакументальна засведчаны гэта факт. Горкі стварыў пісьменніцкі асацыяцыю, саюз, таварыства яшчэ калі сам адсядзеў, калі садзіць пачалі пісьменнікаў, 907 год. Ён грашамі дапамагаў жонкам, вязням. І асноўная, нават і статутная задача аказваць маральную дапамогу сваім сябрам. Сусветная еўрапейская пісьменніцкая супольнасць, пісьменніцкія саюзы і Польшы, і Літвы, і Украіны, іншых краін, як і саюз беларускіх пісьменнікаў, занепакоены абставінамі зняволення Владзіміра Някляева. А вось былы сябра Владзіміра Някляева, старшыня праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец, наконт карпаратыўнай салідарнасці выказаўся так. Што касаецца Володі Някляева, он мне проста напамінал кацёнка, каторы радзіўся на канюшы і стаў требуется паспорт лошади. Он создал эту проблему сам себе и создал проблему для общества. Мы его не будем поощрять, не будем мы требовать, чтобы дать ему свободу. Он нарушил закон Республики Беларусь. И надо тут создавать вот эту ложную корпоративность. Надо четко понимать. Иначе мы его сами даже морально как бы вроде бы поддерживаем. На самом деле мы говорим, давай дальше совершать преступление. Что до корпоративной солидарности, старшиня Союза письменников Литвы Йонас Линяуска скажет. Я думаю, что абсолютно нужна. Я знаю заявление нашего пенцентра, что приняли и Федута, и Некляева пенцентры, потребовали, что их отпустили, как членов литовского пенцентра. Открытое письмо заключенным я написал в нашей газете «Литература Армяна». Она выйдет завтра, должно появиться мои переводы Владимира Некляева с его фотографией. Чеслав Сенюх, ведомый польский литератор, перекладчик белорусских классиков, а так само и Владимира Некляева, расповел. Я как раз вчера записал черговую свою передачу белорусско-польскую про трех непокорных поэтов. Переклады сделал их вершов, в том лику и Ларисы Гениюш. Ну, страшно все это разом. Беда в том, что мы, нормальные люди, совсем бессильные против такого феномена, каким является этот президент, этот диктатор Беларуси. Я только сподевался, что они выпустят Володю, чтобы он вышел на свободу. Это главное для меня. Конечно, самое главное, чтобы не молчать. Молчать нельзя, потому что это то же самое, что сказать. Так трэба. У абароны беларускіх літаратараў, якія знаходзяцца за кратамі, выступілі многія ўсясветна вядомыя асобы. Міжнародны пэн-клуб. Камітэт пісьменнікі ў зняволенні заклікаў асудзіць арышты і жорсткае абыходжанне з Владзімірам Някляевым, Александрам Федутам, Ірынай Халіб ды іншымі палятвязнямі. Створаны сайт у абарону Александра Федуты. Расказвала Іна Студзінская. Я не боюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Праваабарончая арганізацыя Freedom House сёння апублікавала штогадовы агляд стану палітычных і грамадзянскіх свабод у свеце. Беларусь, як і ў папярэднія гады, ізноў залічаная да несвабодных краінаў. Разам з Беларусью у катэгорыю несвабодных краінаў трапілі Расія, Казахстан, Туркменістан, Узбекістан, Таджыкістан, Азербайджан. Беларусь, як і ў леташнім аглядзе Freedom House, атрымала найгоршую ацэнку ў катэгорыі палітычныя правы 7 балаў, а ў катэгорыі грамадзянскія свабоды 6 балаў. На 1 750 000 рублёў быў сёння аштрафаваны гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут. Яго пакараў кастрычніцкі суд Менску за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу 19 снежня ў Менску. Пра журналіста не было нічога вядома паўсутак. Учора яго забралі з дому супрацоўнікі КДБ. Толькі ў чацвер высветлілася, што Андрэя Пачобута з горадні даставілі ў Менск, каб судзіць за падзеі 19 снежня. У сталіцу ў той дзень ён прыехаў, каб асвятляць пратэст дэмакратычных сілаў у якасці карэспандэнта польскай газеты «Выборчай». Сергей Іванович. Оксана Пачобут апошні раз бачыла мужа ўвечары 12 студзеня, калі супрацоўнікі КДБ праводзілі ў кватэры «Ператрус». Яна кажа: «Мне известно, што шукалі, просілі не мешать, нам сказали уйти с дочкой, там, что они будут проводить якобы дополнительный обыск еще раз в комнате большой, где провели, и в кухне, но больше они туда не заходили. Тебе удалось поразмовлять с мужем перед его арештом? Ну, он пока зашел, сказал, что меня забирают. Я говорю, насколько, он говорит, не знаю. После этого телефон Андрея Почобота был отключенный. Никто не ведал, что за областной управы КДБ уначе его повезут в Менск и изместить у посторонку, как потом судить. Коллега Почобота Анджей Писальник живе в городе и працуя на уплывовую польскую газету «Жечь Посполита». И он не выключает, что Почоботу могут помстить. Был же этот эпизод с допытом КДБ, где отмовился отказывать. Может, соправды это помста некая за это? Как ведомо, Андрей Почобот подал скаргу у прокуратуру на деяние супрацовников КДБ, которые допытывали его 8 студеня. Я попросил Анджея Писальника поравнать працу журналиста у Беларуси и у інших країнах, у той же Польщі. Ні Почобут, ні я, наприклад, не маю офіційної акредитації, тому з пункту глядження білоруського законодавства ми не зовсім з'являємося журналістами. Але які паралелі? Ну, зрозуміло, що журналіст у Європі особо недотикальна, за це обумовлено і правом, законом, і це обумовлено тим, що він виконує місію певну, і це всім зрозуміло, тому коли у Європі, Польщі чи іншій країні журналіста затримлюють без достаткових підстав, це завжди скандал, скандал політичний. Починаються питання, чому так відбулося, чи це не є ніякий переслід свободи слова, свободи преси. Анджей Писальник додає. Це, коли журналіст ще незалежний, це отримлюється наоборот, він трапляє на перший огонь. Анджей Писальник підкреслює, що за освітлення протесту опозиції 19 снежня у Менску потерпіли многі журналісти. Андрій Почобут – один з їх. Розказував Сергій Іванович. Литва, якая с 1 студеня старшинюя у Организации Бяспеки и Супрацовництва у Европе, закликала улады Беларуси переглядеть свое решение и отмовиться от закрытия представництва АБСЕ у Менску. Белорусские улады отмовились подолжить мандат миссии АБСЕ после того, как она заявила об шматликих порушениях подчас президентских выборов у Украине. Вы слушаете радио «Свобода». Лукашенко – диктатор нон-грата. Редакційний артикул з такою назвою опублікувала сьогодні британська газета Financial Times. З текстом публікації вас познайомить Ян Максимюк. На протягу свого 20-годового існування у якості незалежної постсовєтської держави Білорусь більшість часу потратила на здобивання репутації останньої диктатури Європи. Президентські вибори у минулому місяці ще раз це підтвердили. А змрочені фальсифікаціями – арештами кандидатов от оппозиции, заполохванием СМИ и мотошливым показом милицейного гвалту у дочинений до оппозиционных демонстрантов, эти выборы не имели ничего супольного со свободным и справедливым споборництвом. Как и чакалося, Александр Лукашенко, авторитарный президент Беларуси с 1994 года, заявил об своей переконавчей перемозе, после чего ягоный урад загадав закрыть Менский офис Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, чьи назиральники у своей справоздачи описали вартые жалю недохопы выборчего процессу. Абуральные деяния режиму потребуют рашучего отказу, перш за все с боку Евразвязу и США, якія махали перником перед носом Лукашенки на протягу больше чем 2 года, каб заохвотить его до теплейших отношений и политической либерализации в Беларуси. Эти намагання принесли минимальные выники, и теперь они должны быть замороженные. У 2008 году вызволение опошних вязнев режиму схилило Евразвяз и США припинить визовые и финансовые санкции, принятые в 2006 году после попередних, мощно сумневных президентских выборов. Эти санкции должны быть введены снова и нацеленные на тех, которые были дотичны до фальсификации голосования 19 снежня, и до организации подавления оппозиции после выборов. Важно, каб спадар Лукашенко особисто не имел махчимости подорожниться с Украины Евразвязу, как он сделал у 2009 году, когда в Риме был принят премьер-министром Италии Сильвио Берлюсконим и папом Бенедиктом XVI. На кон поставлено нечто иншее, как довер до Усходнего партнерства Евразвязу, инициативы двухгодовой давности, накированной на умацавание односинов 6 постсоветскими краинами. Арменией, Азербайджаном, Белоруссию, Грузией, Молдовой и Украиной. Никто не чакает, что все 6 из них перетворятся в беззаганные демократии за одну ночь. Але коли Евразвяз не пошли ясного сигналу, что больше тесные связи залежат от забеспечения минимальных стандартов свободы и пристойности в громадском жизни, усходнее партнерство можно будет закрывать хоть бы завтра. Гэтыя крокі не павінны азначаць ізалявання Беларусі, якое толькі мацней піхнула б краіну ў абдымкі Расіі. Візавыя санкцыі супраць чыноўнікаў рэжыму можна спалучыць з больш простай і менш дарагой працэдурай выдачы візаў для звычайных беларусаў, якія жадаюць наведаць яго развяз. Але да часу, пакуль спадар Лукашэнка не перастане прыгнятаць свой народ, пра нармальныя адносіны не можа быць і гаворкі. Лукашенко – диктатор нон-грата. Редакційний артикул з такою назвою опублікувала британська газета Financial Times. Радіо «Свобода» – теми дня. Резолюція Ради Європи по Білорусі адлюстровує пункт глядження Росії, заявив російський міністр заміжних справов. Німеччина і Італія виступають за обновлення санкцій Євразв'язу у відносинах до офіційного Мінську. Литва закликала улады Беларуси переглядеть свое решение и отмовиться от закрытия представительства АБСЭ у Менску. У разных городах Беларуси протягиваются пиратрусы, затримання и допыты. Министерство юстиции вынесло письмовое попередження Белорусскому Хельсинскому комитету. Молодый фронт закликал до солидарности за авторадио, эфир якого был спынены у сераду решением комиссии по телебачению и радиовещанию. Рашэнне аб пастаўцы безмытнай расійскай нафты ў Беларусь можа быць прынятае на працягу тыдня, заявіў кіраўнік Міністэрства энергетыкі Расіі. Сотні актывістаў пасля допытаў у КДБ і пиратрусаў далі падпіску аб неразгалошванні таямніцы следства. Ці абавязаныя яны былі даваць такую падпіску, што пагражае за яе парушэння? Як паводзіць сябе, калі патрабуюць даць такую падпіску? Пра гэта Ганна Соус гутарыць з юрыстам, прадстаўніком беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйлам. Дзейсна ў нашым дзейсуючым уголовна-працэсуальным Сапраўды, у нашым дзейным крымінальна-працэсуальным заканадаўстве ёсць такая магчымасць патрабаваць ад сведкі, пацярпелага, эксперта, спецыяліста і іншых удзельнікаў судовага працэсу падпіску пра неразгалошванне дадзеных дазнання, следства ці закрытага судовага паседжання. Аднак размова тут павінна ісці менавіта пра таямніцу следства, а не пра што іншае. У нас нідзе не распісана, што з'яўляецца таямніцай следства, таму папярэджанне аб крымінальнай адказнасці за разгалошванне таямніцы следства – это цалкам праблематычная рэч. Хаця ёй спрабуюць скарыстацца. Я на месцы грамадзянаў проста адмаўляўся б даваць такую падпіску. Калі дапытваюць сведку, ён, па-першае, можа не даваць ніякіх тлумачэнняў супраць сябе і сваіх блізкіх родных, спасылаючыся на артыкул 27 Канстытуцыі. І з другога боку, адмаўляцца ад дачы такой падпіскі, не падпісваць яе. Пратакол пра допыт ён мае права падпісаць, а такую падпіску пра неразгалошванне не даваць і нічога з ім не зробіць. Абсолютно. Это право грамадзяніна даваць подпіску пра неразгалошванне. Напрыклад, да адвакатаў, з якіх таксама бяруць такую подпіску, іншых удзельнікаў працэсу, таго самага эксперта, які мае пасаду ў дзяржаўнай установе, могуць ужыць рэпрэсіі, нават звольніць ці забраць ліцэнзію, напрыклад, у адваката. Але простаму удзельніку, грамадзяніну, якога выклікаюць на допыты, я браю просто не даваць такія подпіскі. Я бы советовал просто не даваць такіх подпісак. Рыць, калі ласка, вось такі прыклад. Учора быў пиратрус у кватэры маці Ірыны Халіб, ну і яна потым журналістам у адказ кажа, я дала падпіску аб неразгалошанні, я нічога не магу гаварыць. Што ў дадзеным выпадку, калі быў пиратрус, яна можа гаварыць, а чаго не можа гаварыць, нават калі яна дала падпіску? Если она дала подписку, то она, во-первых, может... Калі яна дала подписку, то яна спокойно можа гаварыць пра тое, што следчыя дзеянні, такія як пиратрус, у яе адбываліся, што яны адбыліся з санкцій прокурора, назваць імя, імя следчага, які праводзіў, і адзінае, што не разгалошваць, это тое, што было забрана, што было прадметам іх інтарэсу падчас следчага дзеяння. Вось і ўсё, таму што выкарыстоўваючы такія цьмяныя формулёўкі ў нашым законе, не раскрытыя абсалютна, улад спрабуюць іх ужываць і закрываць увогуле ўсе дадзеныя пра тое, што адбывалася. Таму я раю проста не даваць таких падпісак. Таму я советую, просто не даваць такого рода падпісак. Вы кажете про тое, што ёсць крымінальная адказнасць за разгалошванне. А да, якая гэта крымінальная адказнасць, што пагражае чалавеку? Ёсць такая статья 407 Уголовного кодекса Республіки Беларусь, которая предусматривает ответственность за... Ёсць такі артыкул 407, паводле якога, цытую, наўмыснае разгалошванне дадзеных дазнання папярэдняга следства ці закрытага судовага паседжання асобай, якую папярэдзілі ва ўсталяваным законам парадку пра недапушчальнасць іх разгалошвання без дазволу асобы, якая праводзіла дазнання следчага, прокурора або суду, караецца штрафам ці арыштам на тэрмін да 6 месяцаў. Тое самае дзеянне, якое ўчыніла асоба, якая мае доступ да матэрыялаў крымінальнай справы па службе, караецца штрафам або арыштам на тэрмін да 6 месяцаў або абмежаваннем свабоды на тэрмін да 3 гадоў з пазбаўленнем права займаць пэўныя пасады ці займацца пэўнай дзейнасцю альбо без пазбаўлення. Канец цытаты. Але гэты артыкул крайне рэдка ўжываецца, і я думаю, што цяпер ён выкарыстоўваецца выключна для запалохвання і дзеля таго, каб як мага меней было інфармацыі пра тое, што адбываецца ў краіне, пра характар дзеянняў, якія прадпрымаюць улады ў сувязі са справай 19-20 снежня. Такія справы не будуць заводзіцца. Хаця ад дурной улады чакаць нармальных дзеянняў таксама не прыходзіцца. Хаця ад дурной улады, знаеце, ажадаць нармальных дзеянняў тоже не прыходзіцца. Ганна Соузь гутарыла з юрыстам, прадстаўніком беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйлам. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз ізноў слова нашым слухачам. У 89 году грузіны выйшлі на плошчаць з надзежай асвабадзіцца ад камунізма. З імі быў свяшчэннаслужыцель Ілья. Доблесныя савецкія воіны пабілі іх сапёрнымі лапаткамі. В Минске 19 декабря один пенсионер крестил в часы ОМОНовцев с заклинаниями «Христианин христиан не бьет». Филарет благословил слуг дьявола на избиение православных, а своего хозяина поздравил с победой над беззащитными людьми, которые потребовали уважения к себе. Солигорск Белькевич. В Америке произошло убийство 6 человек. Бессмысленная и жестокая. Среди жертв конгрессмен даже. Вся страна гудит. Но с убийцей работает адвокат. У нас заключенные 2 недели не допускают адвокатов. Что там делают с ними? Пытаются сломить? Видимо, пока не получается. Кстати, прошу Статкевича прекратить голодовку. В нашей стране это не работает. Вся страна парализована страхом. Режим звереет. Если в 2001 году кандидата в президенты уволили с работы, в 2006 году кандидаты попали в тюрьму, то сейчас кандидату не просто сажают, но при этом еще и калечат. При этом он заявляет, что они же мужики. Подумаешь, по голове дали. В конце концов, никто же не убит. Думаю, в следующий раз он уже будет убивать. До сталинского режима остался всего лишь шаг. При этом у Сталина в руках не было оружия массового поражения, телевидения. Обращаюсь к равнодушным. Почитайте историю, вас тоже достанут. После нас придут за вами. Кровавому режиму потребуется новая жертва. 19 декабря прошел май месяц. Як сядзяць тыя, хто хацеў стаць прэзідэнтам. Пара ўжо іх выпусціць. Яны не прызывалі штурмам браць дом урада, у іх не было ніякай зброі. А вокны білі зусім іншыя, людзі ў чорным. Гэты момант паказвалі па БТ. А ўсе астатнія былі апрануты зусім па-іншаму. І дом урада – гэта не тое, што трэба браць штурмам. Гэта не зімні дварэц 1917 года. На вуліцы 21 век дом урада стаяў і стаяць будзе яшчэ многа-многа гадоў. Падчас вайны ён выстаяў. Мы, дзеці, хадзілі ў 1941 годзе, усё было разрушана, а ён стаяў, можа, таму, што побач з касцёлам. Это намоленае месца было. 266-39-52, круглыя суткі, мы чакаем вашых тэлефанаванняў на гэты менскі нумар. Радыё Свабода працягвае даваць сведчанні збітых, пакалечаных, параненых людзей на пляцы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Гэтыя сведчанні запісалі нашыя рэгіянальныя карэспандэнты, агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. На Віцебшчыне запісы пацярпелых зрабіла Браніслава Станкевіч. Жыхар Віцебску Александр прасіў не называць ягонага прозвішча. Яму ўдалося пазбегнуць затрымання 19 снежня. Аднак, кажа хлопец, ад міліцэйскіх дубінак і ботаў схавацца не атрымалася. І ён згадвае, што вакол яго таксама было шмат людзей з крывёю на галовах. Можна міліцэйскай дубінкай плечи, голову, брову, все что угодно. Она такая крепкая. Спецназ именно хотел попасть именно по голове. Именно по голове били. Я бачил, как посадку пошел сбивать людей АМАП. До их подтянулись армейские спецподразделения и добивали уже ногами лежачих и сбивали усих, не глядячи девчина, старенький человек. Господарыня Валентина уже пенсионерка. И она приехала в Минск с одного из райцентров Витебской области. Ну вот я ничего такое не могла. Когда я оказалась еще там у основном на толпе перед трибуной, стала честно на толпе, а вон таким боковым кроком со щитами рушили на людей. Я до них подходила поговорить, или бачу, что они там у своих этих забралах ни слова не чуют. И они фактически меня утиснули щитами этими, утиснули в натолп, бо там упасть на вот не максимум было. Меня штурхнули, але не упала, потому что на людей. Ну, я там протримала еще недолго, мне сразу стало дрянно, на ступеньке ощущала. И на то, кто уже меня прошел, меня подскочил один ОМОНовец, схватил за рукав, я сказала, что еще не могу, коли хочешь, не ищите. Пошанцевала с подарыней Валентине, как она лечит, только тому, что до ее подскочил не шараговец, а некий начальник. И он был без щита и без дубинки. И, видовочно, не хотел нести жанчину до аутозака. Але на вачах у спадарыни, покуль она знямогшися сидела на ускрайку площи, жорстко сбивали інших. Я уже сидела и просто пожирала. Это было жудасно. Такая, да, вот фантастичная некая картина. Я только бачила, как улетают эти палки над черным натопом, суцельная черная стена, и палки много-много взлетают, излетают, опускаются на людей. Вот, ну, и передо мной хлопчик, он не слабо опранутый был, курточка легенькая, и его почали бить ногами. Переживаю, что я не могла за него заступиться, я просто узняться не могла на ноги. И его сбивали этими кирзачами, те, как у них ботинки такие страшные. Кого там было сбивать? Дитя буквально. И потом я бачила, как его вели люди, и он не мог идти сам. Спадарыня Валентина шкадуе, что не оздолила допомогчи ни этому хлопцу, ни іншим, кого сбивали. А успоміни про дубинки над головами людей не отпускают ее и дагэтуль. Гарадзенщина. Удзельники площи с гэтага региона узгадываюць, что за страху амаповцы нават не бачили, что перед ими были молодые дзяўчаты и жанчыны. Передае Михаил Корневич. Кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі ГП Юрый Істомін, узгадваючы плошчу, распавядае, што бачыў страх у вачах амапаўцаў, калі тыя без разбору, акашалелыя, лупцавалі дубінкамі ўсіх, хто толькі перад імі стаяў, нягледзячы нават на крыкі дзяўчат і жанчын. Пазней у аўтазаку, са слоў Юрыя Істоміна, стала відаць, хто і як ад гэтага шалёнага страху пацярпеў. Ось, і пасля таго, як у аўтазакі ўжо пазакідывалі людзей, вельмі багата было людзей з траўмамі, з рассечанымі галавамі, паломанымі рукамі, з нагамі. И потом, когда у ИВС уже начали выводить людей, некоторые просто не могли выйти, потому что просто они не могли подняться на ноги просто после того, как спасовали дубинками амабов. Спадар Истомин рассказывает, что первые два дня людям практически не оказывалось никакой медичной допомоги. Особливо уразили относительный лекаря, который там працавал. Он как бы фактически не оказывал первой допомоги людям, которые потерпели. Слонимский активист Иван Бетко рассказывает, что сидели в так званых стаканах, камерах, которые различены на двух человек, по четыре. У такой камеры можно было только стоять, навод не присядешь. Зим был выкладчик одной из столичных ВНУ. Его была цалком счарнелая нога, але никто не звертал на это уваги. Иван Бетко особливо узгадывая, как их загоняли на площу аутозаки. Кто, значит, там медлил, чи что там, лупили там палками, ну, одной ногу перебили девчине, лупили, как пустовала, и она ж не могла встать, вот, нога перебита дали по ноге. Спадар Бетко узгадывая, что два дни не давали ни пить, ни есть, ни казали нават колькі часу. Яшчэ адзін слонімскі актывіст Барыс Кучынскі, які таксама пацярпеў ад амапаўскіх дубінак, больш распавядае не пра свой боль, а пра тое, як цярпелі маладыя людзі, асабліва дзяўчаты і жанчыны. Ён узгадвае, што ў аўтазаку везлі больш за 60 чалавек, не было магчымасці нават нармальна ўздыхнуць. А ўтрыманне ў камеры, з яго слоў, нагадвала поўную ізаляцыю ад свету. Уразіла тое, як быў вышкалены персанал СІЗА ў адносінах да іх. Мы питаем, сколько часу? Мы не можем вам сказать, сколько часу. Например, женщины, которые давали там эту бурду поесть, мы так само их пытали. Нам заборонено с вами разговаривать. Свечение потерпелых при разгоне площади 19 снежня. С вами Радио Свобода и на закончение годины наше опытание. Захад абмяркоўвае магчымасць ужывання палітычных і эканамічных санкцыяў супраць афіцыйнага Мінску. Пра стаўленне да магчымага ўвядзення санкцыяў у людзей на вуліцах Берасця пытаўся сёння наш тамтейшы карэспандэнт. Плохо, конечно, зачем? Не знаю, что для нас хорошо. Чиновников? Ну, пошли мы, чиновники. Лишь бы народу было хорошо. Мы Европе не можем указать. Не надо, это глупо. Вам тоже Европа. Ну, это, как сказать, нарушается. Все они взяли, что-то нарушается. Ну, это тоже суждение такое предвзятое с одной стороны. Не знаю. Даже не могу вам сказать. Спросите у других. Конечно, это плохо. Я считаю, что это делать не нужно. Вы знаете, что это, конечно, я в политику не лезу. Вот. Но я считаю, что это плохо. Ну, я считаю, экономически это плохо. Тут они не правы, мне кажется. Ну, я думаю, так ему надо. Он себя так ведет. Как бы ему-то, чтобы ему так сделать, то хорошо, а для людей это плохо. Главное, чтобы не сказалось негативно на людях. И доброе, и кепское. С одной стороны, так бы и треба было. А с другой стороны, своя шкура тоже что-то стоит. Так что тут, как говорится, палка с двумя концами. Можно получить и так, а этому, не для диктофона, этому гаду, то я его вообще санкции ввела политические, чтобы не выехал ни один спалку мои дети ихние. Я категорически. А питание на улицах Берестя. Новины свободы. Что стамились от этой постоянной боязни? Мы хотим свободу выбрать детям. Что, где, коли, як и чаму? Отказы у эфира свободы. Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг.